Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün Bursa'dan size kültür sanat haberleri getiriyorum. Bu hafta oraya gitme fırsatı buldum. Çok da kolay, zira Bursa belki farklı bir kent biz İstanbullular için, ama İstanbul içinde bir yerden bir yere gitmekten neredeyse daha kısa sürede daha kolay ulaşımda mümkün Bursa'ya. Bursa bir endüstri kenti, şüphesiz aynı zamanda bir büyük şehir, pek çok anlamda üniversite kenti, endüstri kenti. Uludağ ile anılırdı geçmişte, bir özellikle yerel turizm kenti olarak da söylenebilir. Bir gastronomi şehri olduğundan bahsedilebilir Bursa'ya gittiğinizde. Etrafındaki göller, Mudanya aracılığıyla Marmara Denizi'ne erişimi vesaire derken, aynı zamanda sahil anlayışının, sayfiye anlayışının da hüküm sürdüğü, pek çok insanın aslında sayfiye, yazlık, bağ bahçe evlerinde bulunduğu bir yer, ama aynı zamanda dediğim gibi son derece kentleşmiş bir ortamdan bahsediyoruz. Aynı zamanda üniversite kenti olmasıyla da ön planda. Benim Bursa'yla tabii ki pek çok defa arabayla oraya girip çeşitli hafta sonu ya da daha uzun tatillerinde farklı yerlerinde bulunmanın ötesinde kültür sanat bağlamındaki ilişkim bundan 10-15 sene kadar önce düzenlenmeye başlayan, özellikle Uludağ Üniversitesi'ndeki kültür sanat alanında ve öncelikle de fotoğraf alanındaki kulüplerin, festivallerin oluşumuydu. Oranın hareketli bir öğrenci kenti olmasının getirdiği kültür sanata olan merakla, örneğin UFAT fotoğraf günleriyle benim de çeşitli vesilelerde oraya konuşma yapmaya, konuşma dinlemeye, çalıştaylara katılmaya, sergileri gezmeye ya da işbirliği yapmaya gitmişliğim vardı. İyi bir eğitim ortamı söz konusu, fakat bunların sergileneceği çok kurumsal altyapıların çok da söz konusu olmadığı bir dönemden bahsediyorum. En büyük ölçekli etkinlikler arasında bu kapsamda sayabileceğimiz Bursa'daki yine fotoğraf odaklı Fotofest vardı. Bunun 2021 yılında da 19-28 Kasım tarihleri arasında düzenlendiğini görüyoruz, ama ben artık eskisi kadar takip edebiliyor durumda değilim. Baktığınız zaman ilki çok ses getirmişti. Bunu çok iyi biliyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından Bursa'nın ilk uluslararası fotoğraf festivali olarak lanse edilen bir oluşumdu. Yaklaşık 10 yıl kadar önce buna gitmiştim. Sanırım geçtiğimiz yıl 9. edisyonu düzenlendi. Meri Akoğlu'nun çok aktif olarak rol aldığını, yine UFAD bileşenlerinin burada yer aldığını biliyorum. Ama pandemiye rağmen Kasım ayında umarım iyi bir içerikle, ben içeriğini takip etme fırsatı bulmadım, düzenlenmeye devam etmesi yine de iyi olarak söyleyebilirim. Kamil Fırat'ın, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü öğretim görevlisi, bir fotoğrafçının, bir sanatçının küratörlüğünü hala yürütmeye devam ettiğini de web sitesinden öğrendim. Yine de takipte olmakta fayda var. Ama o ilk yıllarında Bursa Fotoğraf Festivali, yani yaklaşık 10 yıl kadar önce, kentin farklı yapılarına, sokaklarına, kamusal alanına da yayılan, tarihi mekanları yeniden dönüştüren, çünkü Bursa tabii ki Osmanlı başkentliğini de yapmış, o kadim bir kent, uluslararası nitelikte katılan yapılıma da sahip bir gelecek vadeten bir festival niteliğindeydi. Bunu çok da yerine sanki getiremedi. Bir başka hala devam etmekte olan ve başta büyük umut yaratan oluşumsa özel bir girişimdi. Merinos tarafından ortaya konmuş bir oluşumdu. Merinos AKKM yani bir kültür merkezi pek çok etkinlikler yapıyordu. Şu anda hala aktifler mi diye onlara da bakmak istedim. Evet, aktifler. Örneğin Ocak ayında tiyatro oyunları, Dilek Türkan konseri, Taksim Trio konseri, piyano festivali, Fatma Turgut, Kaan Sekban, Anadolu Ateşi gibi biraz daha popüler müzik, popüler performans, stand-up gibi etkinlikler etrafına dolaşıyorlar gibi hissediyorum. Evgeni Grinko da varmış gerçi ama bir kozmetik ve güzellik fuarı da varmış. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Kongre Kültür Merkezi 2010 yılında resmi olarak açılmış bir merkez. Benim burayla iştigalim İstanbul Modern'de çalıştığım sergiler direktörlüğü ve küratörlük yaptığım dönemde British Council işbirliğiyle Birleşik Krallık'ın önde gelen müze direktörlerini, küratörlerini konuşma yapmaya, deneyimlerini, projelerini, önerilerini paylaşıp tabii ki İstanbul sanat ortamıyla da bir araya getirip bizde daha iyi tanımalarını sağlamaya çalıştığımız bir programı içinden seçkileri Bursa'ya da entegre etmiştik. Yani müze küratörlerini ve direktörlerini Londra, Liverpool, Manchester gibi farklı Birleşik Krallık kentlerindeki önde gelen özellikle sanat müzelerinin direktörlerini, küratörlerini Bursa'ya da British Council aracılığıyla ulaştırıyorduk ve Merinos Kültür Merkezi'nde onların da konuşma yapması, çeşitli buluşmalar yapması sağlanıyordu. Salonları, mekanları, etkinlik alanları söz konusu. Farklı kullanım kapasiteleri olan bir kültür merkezi şüphesiz oldukça gerekli bu ölçekteki, bu nüfusa sahip bir kent için diyerek geçelim. Bundan sonrasında yani Bursa Fotoğraf Festivali, Merinos Kültür Merkezi, UFAD yani Bursa Fotoğraf Festivali, Uludağ Üniversitesi'ndeki vesaire derken son yıllarda da özellikle Nilüfer Belediyesi'nin bu alanda yani bir ilçe belediyesinin bu alanda atılım yaptığını şahitlik ettik. Çok da güzel, özellikle güncel sanat alanında da aktif sergiler, çevrim içi ya da yerinde atölye çalışmaları, konuşmalar, güncel sanata girizgah niteliğinde örneğin ya da farklı açılardan bunu ele alan projeler yaptılar. Farklı rezidans projeleri yani Nilüfer Belediyesi'nin konuk evinde sanatçıların konuklayabileceği hatta uluslararası sanatçıların konuklayabileceği çeşitli işbirlikleri yaptılar farklı sanat kurumlarıyla. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın da içinde olduğu. Dolayısıyla bir yerel yönetimin bu tarz güncel sanat etkinliklerine açık olması bakımından çok öncü girişimlerde bulunduklarını söylemek mümkün. Bu dönemde aktif olarak ortaya çıkan programlamacılar içerisinde de yani onlara da işbirliği yapan, program yapan isimler içerisinde de Murat Alat'ı görüyoruz. Murat Alat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Arter, Salt ve Saha Stüdyo gibi kurumlarda çalışmış, rezidanslar yapmış, proje yürütücülükleri yapmış bir isim. Aynı zamanda kendisi de Bursa'nın Yeni Sölöz Köyü'nden olduğu için Bursalı olarak da tarif edebiliriz. En azından yaz aylarını, yılın belli bölümlerini orada geçiren, oraya dirsek teması içinde bulunan biri, bir sanat yazarı aynı zamanda. Onun yaptığı programlarla da pek çok güncel sanat üzerine yazan, düşünen, üreten sanatçı, akademisyen, küratör, yazar gibi ismin ben de dahil Bursa'ya gidip gelmişliği, orada projeler yapmışlığı söz konusu. Böyle de bir arka plandan bahsetmek mümkün. Nilüfer Belediyesi, nilüfer.bel.tr'de güncel mesela nasıl etkinlikler var diye şöyle bir bakmak, size yine ondan bir kesit vermek istiyorum. Çünkü sadece güncel sanat ya da görsel sanatlar ağırlıklı değil. Örneğin Ocak ayının programına bakmak istedim. 30 Ocak'ta Türk Halk Müziği Korosu Yeni Yıl konseri var. Bundan bahsetmek mümkün. Mübadele tabii ki önemli. 27 Ocak'ta mesela mübadele yıl dönümü ve Görük'le mübadele evi kuruluş yıl dönümü etkinliği, söyleşi ve belgesel gösterimi var. Dolayısıyla Nilüfer'in de Bursa'nın da içinde bulunduğu coğrafyanın sosyal ve siyasal, tabii ki kültürel tarihiyle ilgili programlara sıklıkla karşımıza çıkıyor. Görükle Mahallesi'nden yerel araştırmacı Nazım Alagöz'ün hazırladığı Mübadele adlı belgesel gösterilecek örneğin. Benim ilgimi çekiyor doğrusu. Bir başka örnek verilebilecek program, bir yönetmen bir söyleşi kapsamında Metin Yeğin'le bir söyleşi var. 22 Ocak tarihinde bunu gündeme getirmek. Yer altındaki direniş Türkiye'de fanzin kültürü üzerine de 21 Ocak Cuma günü bir program var. Müzede Bir Salı adlı bir program var. Bundan hemen bahsetmek isterim. Direkt benim de alanıma girdiği için gündeme getirmekte fayda var. Nilüfer'in müzelerini rehberimle geziyorum. Nilüfer Belediyesi Doktor Hüseyin Parkan Sandıkoğlu Müzik Enstrümanları Müzesi, Edebiyat Müzesi ve Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'ne Nilüfer Metro İstasyon durağından sınırlı kontenjanla da olsa özel bir tur yapıyorlar. Saat 1 ile 4.30 arasında bu aktivite. Bir Düş Olurdu adlı bir sergi var. Yine aynı dönemde görülebilecek. Nazım Hikmet Kültür Evi'nde 20 Şubat'a kadar takip edilebilecek bir sergi. Nazım Hikmet'in 120. yaşıyla paralel yapılan, o vesileyle hayata geçirilmiş bir proje. Sanat okumaları var. Biraz önce Murat Alat'ın adını anmıştım. Onun programlamasıyla Begüm Özden Fırat, Saraydan Sergiye ve Sokağa, Osmanlı minyatür sanatının güncel halleri üzerine 13-20-27 Ocak saat 20'de çevrim içi bir etkinlik. Dolayısıyla Bursa'ya, Nilüfer'e gitmesek de takip edebileceğimiz bir etkinlik de karşımızda. Osmanlı'daki minyatür sanatının günümüz estetik teorisi için ne ifade ettiğini konuşacağız. Sadece güncel sanat değil, edebiyat ve sinemadaki izdüşümlerini de takip etme fırsatı bulacağız. Begüm Özden Fırat'ın konuşması sayesinde Nilüfer Belediyesi'ndeki. Başka biraz daha etkinliklere bakmak istersen, başka sinemayla işbirlikleri görüyorum. Tarih buluşmaları, tiyatro gösterimleri, bunların hepsi Nilüfer Belediyesi'nde görünüyor. Bütün bunlar olurken bir olumlu haber de Çıplak Ayaklar Kumpanyası'yla ilgili olarak geldi. Çıplak Ayaklar Kumpanyası, pek çoğunuzun performansla, dansla ilgilisiniz, bildiğiniz, Açık Radyo'dan da aslında çok iyi bildiğiniz, programcılar arasında da yer alan, 15 yılı aşkın süredir Beyoğlu'nda, özellikle Galatasaray civarında çok aktif atölye çalışmaları da yürüten, ÇAK olarak da bilinen bir kolektif yapı. Bu yapı hayal ediyor şu anda, yavaş yavaş bu girişime de başladı. Tophane'den, Galatasaray tarafından İznik'in, yani Bursa'daki İznik dağlarına, şehrin içinden meşe ormanlarına doğru dalgalanmaya başladık diye ifade ediyorlar. Bir arazileri var artık orada, projenin adı o yüzden arazi. Ortamlar, üretimler, buluşmalar için vesile olabilecek bir araziye sahipler. Zaman içinde burada festival ve atölyeler yapmayı, buraya yavaş yavaş yerleşmeyi planlıyorlar. Burada rezidans projeleri, yani misafirlik programları da yürütecekler. Sergiler yapacaklar ve bizim de destek olabileceğimiz çıplakayaklar.com adresinde şimdiden Bursa'ya ulaşmış bir oluşum var hayatımızda. Onlara da buradan selam diyelim, Çıplak Ayaklar Kumpanyası'na ve onların İznik'teki arazisine. Ve asıl size bugün anlatmak istediğim Bursa'nın Nilüfer Belediyesi'nin organize sanayi bölgesinde açılan, bir sanayi bölgesinde açılmasından da yola çıkarak adını da imalathane koyan, yani bir şeylerin imal edildiği bir mekan, konutu kendine isim olarak seçen, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ni mesken edinen yeni bir sanat mekanı. Burası özel bir girişim şüphesiz biraz önce bahsettiğim Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi gibi oluşumlardan bağımsız ama onlarla eminim ki dirsek teması içinde olacak. Açılışlarına katılma fırsatı bulduğum 8 Ocak 2022 Cumartesi günü İstanbul'dan bir grup sanat profesyoneli ve basın mensubuyla birlikte. Orada da gördüm ki belediye iş dünyası Bursa'nın burjuvazisi yakın ilgi gösteriyorlar. Sadece sanat çevrelerinden ibaret bir katılım söz konusu değildi. Farklı çevrelerden umarım bu mekanın sürdürülebilirliğini de sağlayabilecek katılımcılar söz konusuydu. Örneğin belediye başkanları gelmişti. Bunu burada vurgulamak isterim. Nitekim şunu zaten hemen söylemek gerekir. Kurucusu Bursalı bir ailenin genç mensubu, onu mutlaka vurgulamak gerekir. Bora Gürarda, Gürarda ailesinin genç temsilcisi, Temmuz ayı itibariyle birkaç yıldır üzerinde çalıştığı bu projeyi hayata geçirmiş durumda. Işık Tepe, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Kırmızı Cadde üzerinde Nilüfer de Bursa'da bir mekan burası. İki katlı, hatta bir de ara katı var. Aynı zamanda showroomları, depo alanları da var. Satış da yapıyorlarmış. Tamamen kar amacı gütmeyen bir sanat oluşumu olarak bahsetmemek lazım buradan. Açıkçası onu vurgulamak gerekir. Ama tamamen satış amacı güden bir ticari galeri de değil. İkisinin arasında kendine bir pozisyon oluşturmaya çalışan, dolayısıyla güncel sanat alanındaki eserlerin üretimine, sergilenmesine, etrafında kamusal program yapılmasına, tartışılmasına ve evet çok vurgulamasalar da anlaşılan alışına satışına da aracılık ve imkan yaratmayı amaçlayan bir yer olduğunu görüyoruz. Bora Gürarda'nın kurucu direktörlüğünü yaptığından bahsettim size. Gürarda ailesi anladığım kadarıyla özellikle ambalaj sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşları arasında bir aile. Onun genç bir mensubu, henüz 24-25 yaşında, sanat danışmanı olarak da Murat Alat'la birlikte ve de ilk sergi içinde çok doğru kolektif bir tercihle mekanını izleyiciye açmış durumda. Bir merkez olma amacıyla mekanın da işbirliğine, kolektif çalışmaya, çok paydaşlılığa açık olduğunu nitelendirmek, bunu vurgulamak üzere açık mekan başlıklı bir grup sergisiyle açılışını 8 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirdi. Açık mekan aslında bir seri. Nuri Kuzucan, ressam, sanatçı Nuri Kuzucan'ın konseptini yarattığı, davetini başka sanatçılara götürüp kolektif bir sergi oluşum süreci kurguladığı serinin üçüncüsü, yani Açık Mekan 3. Bunun ikincisini yakın zamanda galeriste İstanbul'da görme fırsatımız da olmuştu. Açık Mekan 3 sergisinde Bursa'daki imalathanenin iki katına, hatta kısmen o ara katta da bir iş vardı Nermin Er'e ait, katlarına yayılan 11 sanatçılık bir sergi karşımıza çıkıyor. Murat Akagündüz, Suat Akdemir, Nermin Er, Deniz Gül, Ali Kazma, Nuri Kuzucan, Sinan Loji, Seçkin Prim, Kemal Seyhan, Canan Tolon ve Nil Yalter gibi bu 11 sanatçının video, heykel, resim ve yerleştirme gibi farklı mecralardaki yapıtları var. Bir kısmı sergi için özel üretilmiş işler, bir kısmı sanat tarihinde kendine yer bulan işlerin yeniden izleyiciyle buluşturulması. Nil Yalter gibi üstad sanatçılar var aralarında, daha genç sanatçılar da var ama çok genç, yeni sanatçı sergisi diyemeyiz buna. Genel olarak baktığımız zaman 40 yaş üstü, 40-80 yaş profilinde hemen hepsinin galerisinin, galeri temsilinin, uluslararası görünürlüklerinin, sergilerinin olduğunu söyleyebileceğimiz daha yerleşmiş, kendi atölyeleri, kendi çizgileri olan sanatçılarla oluşturulmuş bir sergi bu. Nuri Kuzucan'ın davetine cevap veren sanatçıların oluşturduğu bir dizi. sanatçıların dünyanın karmaşasına verdikleri farklı cevapların koreografisini ortaya koyuyor diye basın bülteninde anlatmışlar. Açık mekan, içerisi ve dışarısı diye ikiye ayrılmış çift kutuplu mekanı birleştirmeyi, süreklilik olarak tesis etmeyi hedefliyor demişler. Duyguların, düşüncelerin devindiği, alışkanlıktan ötürü içimiz dediğimiz mekanla bedenimizin yuvarlanıp hareket ettiği dışarısı diye bildiğimiz mekanın aynı şeyin farklı yüzleri olabileceği fikrinden yola çıkıyor. Şunu biliyorum, bu mekanın da ilk sergisi olduğu için İmalathane'nin, Nuri Kuzucan ve sanatçılar İmalathane'nin kurucu ekibiyle çok yakın çalışmışlar. Yani adeta serginin küratörlüğünü zaten onlar kolektif bir şekilde üstlenmişler, ama mekan danışmanlığını, sanat danışmanlığını da üstlenmişler gibi görünüyor. Duvar nereden çekilmeli, serginin broşürü nasıl olmalı, nereye konmalı, nerede ne sergilenmeli, işte tuvalet, mutfak, depo gibi alanlar nasıl kamufle etmeli, nasıl bir aydınlatma yapılmalıya kadar hep bu sanatçıların bunca yıllık deneyiminden yararlanarak İmalathane bu sergiyi oldukça da iyi organize edilmiş, iyi düzenlenmiş, prodüksiyonu da oldukça profesyonel duran bu sergiyi ortaya koymuş durumda. 9 Nisan 2022'ye kadar bu sergiyi görmek mümkün. Bir grup sergisiyle açmayı tercih etmişler. Bundan sonraki sergilerde de en azından netleştiği için benim de telaffuz edebileceğim Açık Mekan 3 sergisinde de işleriyle yer alan Ali Kazma, lens temelli sanatla, fotoğrafla, videoyla, hareketli görüntüyle, filmle iştigal eden bir isim. Ali Kazma'nın bir solo sergisi burada olacak. İmalathane'deki bu ilk sergi Açık Mekan 3 oldukça resim ağırlıklı bir sergi. Nuri Kuzucan'ın kendi tabii ki pratiğinde de ön plana çıkan, ama sadece resimden ibaret bir sergi değil. İşte Ali Kazma video fotoğrafıyla orada, Deniz Gül yeni üretilmiş bir sanayi bölgesi olmasının kendine özgü unsurlarından da yararlanarak iş ortaya koyuyor. Bir ses ve yerleştirme var. Mekanı çok bütünleyen, bölen ve birleştiren, sarıp sarmalayan bir iş ortaya koyuyor örneğin. Başka heykeller, yerleştirmeler de söz konusu. Ama bir sonraki serginin Ali Kazma ile Nisan sonrasında lens temelli sanata odaklanacağını söylemek yanlış olmaz. Sonrasında Sinem Dişli, Orhan Cem Çetin gibi fotoğraf ağırlıklı isimler kadar farklı disiplinlerden grup sergileri konusunda da hazırlıklar olduğunu, en azından yaza kadar programın bundan sonra daha belki iki katta iki farklı solo sergi biçiminde, birden çok sergi ama birden çok kişisel sunumla süreceğini şimdiden öngörmek, planlar arasında olduğunu söylemek mümkün. Nitekim açılışta bu telaffuz ettiğim sanatçıların hepsi de yeniden İmalathane'ye gelmiş ve gelecek dönemki sergilerinin hazırlıkları için mekanla ve bir önceki sergiyi görerek o mekanı kullanma potansiyeliyle ilgili etkileşime geçmiş durumdalardı. Bunu görmek de oldukça güzeldi. Açık mekan sergisini biraz daha gündeme getirmek istiyorum. Bir tür manifestosu var Açık Mekan'ın adeta. Onu size söylemek isterim. Sergiyi gidip görme fırsatınız olursa, belki Açık Mekan 1 ya da 2'yi gördünüz ya da bundan sonrakisini de takip edeceksiniz. Şöyle diyor herhalde Nuri Kuzucan, diğer sanatçılarla birlikte kolektif olarak bu metni kaleme almış olmalı. Açık mekanda tüm olan biten göz önünde vuku bulur. Açık mekana konuşlanmış eserler ziyaretçiyle beraber form alır. Bu yüzden buyurun açık mekanda biraz zaman geçirin, açık mekanı mesken edinin demiş. Önemli. İmalathane'nin, yani bu Bursa'daki sanat ekolojisi ve ekonomisini birlikte çalışabileceği bir ağ oluşturmayı neredeyse hedefleyen bu İmalathane adlı yeni mekanın manifestosunda da benzer bir bakış açısı var. Dolayısıyla doğru bir sergi seçimiyle başladıklarını söylemek hakikaten yerinde olur. Sanatçılar ve yapıtlar ön plana çıkıyor oldukça içlerinde. Şimdi tek tek maalesef bu sınırlı zamanda işler hakkında bilgi vermek mümkün değil ama Nuri Kuzucan'ın pratiğine çok cevap veren, onunla etkileşime geçen onun yakın çevresi, yani bir herhangi bir kayırma anlamında değil ama yıllar içinde bir arada vakit geçirdiği, fikir alışverişinde bulunduğu, birlikte çalıştığı, etkileşimde olduğu sanatçıları davet ettiği bir sergi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Nuri Kuzucan resimlerinde kişisel alanla kentsel peyzaj konularını araştırır. Modern şehrin, günümüz şehrinin içinde yaşayanlar üzerinde yarattığı etki üzerine düşünür. Mimarlıkla, kentle çok ilişkili olduğunu söylemem gerekir işlerini. Betonlaşmayla, belki o yığınları andıran son derece geometrik, soyut formlarla bireyin aslında yalnızlık algısını çözümleyen bir yanı var. Tabii ki gördüğü şehirden etkileniyor ama o kendi hayalindeki, kendi imgelemindeki kentsel ortamları, peyzajları resmediyor esasen. Modernizme bir tepkisi, bir eleştirisi olduğunu söylemek mümkün. Bütün bunlardan yola çıkarak sanayi mahallesinde de imalathanenin içinde bulunduğu mahallede de çok vakit geçirdiğini, sanatçıların ve Nuri'nin tabii ki bir arada çok gidip geldiklerini, bir arada vakit geçirdiklerini biliyoruz. Bunu mutlaka burada vurgulamak lazım. Son bir detay, imalathaneyi tabii ki web sitesinden, Instagram hesabından gelecek programlar ve bu program etrafındaki, şimdiki açık mekan etrafındaki konuşmalar içinde takip etmeniz mümkün diyelim. Ben programcınız Çelenk, Hariçten Sanat programında bugün size Bursa'nın belki biraz son 10 yıllık özellikle görsel sanatlar ama fotoğraf, kültür sanat alanındaki farklı oluşumlarını da biraz anımsatmaya çalışarak yeni bir sanat mekanı kazanmış olduğunu sizinle paylaşmış olmak istedim. İyi haftalar dilerim. Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.